مسدس حالی دوسرا دیباچہ متعلق بزمینہ سن 1303 ہجری عیسوی. مسدس مد و جزر اسلام اول حبل 1296 ہجری میں چھپ کر چھایا ہوا تھا. اگرچہ اس نظم کے اشاعت سے شاید کوئی موتت باقاعدہ سوسائٹی کو نہیں پہنچا، مگر 6 برس میں جس طرح قبولیت اور شہرت اس نظم کو اطراف ہندوستان میں ہوئی وہ فی الواقع تعجب انگیز ہے. نظم بالکل غیر مانوس تھی اور مضمون اکثر طعن و ملامت پر مشتمل تھے. قوم کی برائیاں چن چن کر ظاہر کی گئی تھی اور زبان سے تے وہ سنان کا کام لیا گیا تھا. ناظم کی نسبت قوم کے اکثر ابرار و اخیار مذہبی سوئے سن رکھتے تھے، تعصب عموماً کلمہ حق سننے سے مانے تھا. اس تھوڑی سی مدت میں یہ نظم ملک کے اطراف و جوانب میں پھیل گئی. ہندوستان کے مختلف اضلاع میں اس کے 7-8 ایڈیشن اب سے پہلے شائع ہو چکے ہیں. بعض قومی مدرسوں میں اس کا انتخاب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مولود شریف کی مجلسوں میں جا بجا اس کے بند پڑھے جاتے ہیں. اکثر لوگ اس کو پڑھ کر بے اختیار ہوتے اور آنسو بہاتے ہیں. اس کے بہت سے بند ہمارے وائزوں کی زبان پر جاری ہیں. کہیں کہیں قومی ناٹک میں اس کے مضامین ایکٹ کیے جاتے ہیں. بہت سے مسدس اسی کی روش پر اسی بحر میں ترتیب دیے گئے ہیں. اکثر اخباروں میں موافق و معالف ریویو اس پر لکھے گئے ہیں. شمال مغرب اصلاح کی سرکاری مدارس میں عام قبولیت کی وجہ سے اس کو تعلیم میں داخل کر دیا گیا ہے. یہ اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نے اس کی طرح کافی توجہ کی ہے، مگر اس پر مصنف کو کچھ فخر کرنے کا محل نہیں ہے. اگر قوم کے دل میں متاثر ہونے کا مادہ نہ ہوتا تو یہ اور ایسی ہزار نظمیں بیکار تھیں. پس مصنف کو اگر فخر ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ اس نے زمین چور میں تخم ریزی نہیں کی اور پتھر میں جونک لگانی نہیں چاہی، اور ایک ایسی جماعت کو مخاطب کرنا ہے جو بے راہ ہے پر گمراہ نہیں. وہ رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں مگر رستے کی تلاش میں چپ و راست نگراں ہیں. ان کے ہنر مفقود ہو گئے ہیں مگر قابلیت موجود ہے. ان کی صورت بدل گئی ہے مگر حولہ باقی ہے. ان کی قوا مزمحل ہو گئی ہے مگر ضائع نہیں ہوئے. ان کے جوہر مٹ گئے ہیں مگر جلا سے پھر نمرود ہو سکتے ہیں. ان کے عیبوں میں خوبیاں بھی ہیں مگر چھپی ہوئی. ان کے خاص طور میں چنگاریاں بھی ہیں مگر دبی ہوئی. یہ نظم جس میں قوم کی گزشتہ اور موجودہ حالت کا صحیح صحیح نقشہ کھینچنا مد نظر تھا، اگرچہ مشرق کی عام نظموں کی بہ نسبت مبالغے سے خالی تھی لیکن فرد و گزارش سے خالی نہ تھی. دوست کی نگاہ نقطہ چینی اور خودگیری میں وہی کام کرتی ہے جو دشمن کی نگاہ کرتی ہے. دونوں یکساں نموں پر خودگیری اور چشم پوشی کرتی ہیں، مگر دشمن اس غرض سے کہ عیب ظاہروں اور خوبیاں مخفی رہیں، اور دوست اس خوف سے کہ مبالغ خوبیوں کا غرور عیبوں کی اصلاح سے باز رکھے. مصنف بھی جو کہ دوستی کا دم بھرتا ہے، شاید محبت اور دل سوزی ہی سے قوم کی عیب جوئی پر مجبور ہوا اور ہنر گستری سے معذور رہا، مگر یہ اسلوب جس قدر غرض دلانے والا تھا اسی قدر مایوس کرنے والا بھی تھا. مصنف کے دل کی آگ بھڑک بھڑک کر بجھ گئی تھی اور اس کی افسردگی الفاظ میں صلاحیت کر گئی تھی. نظم کا خاتمہ ایسے دل شکن اشعار پر ہوا جن سے تمام امیدیں منقطع ہو گئی اور تمام کوششیں رائے نظر آنے لگی. شاید اس خرابی کا تکرار کچھ نہ ہو سکتا اگر قوم کی توجہ مصنف کے دل میں ایک نئی تحریک پیدا نہ کرتی اور قوم کو ایک نئے خطاب کا مستحق نہ ٹھہراتی. گو قوم نہیں بدلی مگر اس کے تیور بدلتے جا رہے ہیں. بس اگر تحسین کا وقت نہیں آیا تو نفرین ضرور کم ہونی چاہیے. بعض احباب کی تحریر نے ان خیالات کی تائید کی اور ایک زمینہ مقتضائے حال کی موافق اصل مسدس کے آخر میں لاحق کیا گیا. زمین کو طول دینا مصنف کا مقصود نہ تھا، لیکن اس مضمون کو چھیڑ کر طول سے بچنا ایسا ہی مشکل تھا جیسے سمندر میں کود کر ہاتھ پاؤں نہ مارنا. قدیم مصنف میں جستہ جستہ تصرف کیا گیا ہے. شاید بعض تصرفات کو ناظرین اس وجہ سے کہ قدیم اسلوب مایوس ہو گیا تھا پسند نہ کریں، مگر مصنف کا فرض تھا کہ دوستوں کی ضیافت میں کوئی ایسی چیز پیش نہ کرے جو خود اس کے مذاق میں ناگوار معلوم ہو. نظم نہ پہلے پسند کے قابل تھی اور نہ اب ہے، مگر الحمدللہ کہ درد اور سچ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. امید ہے کہ درد پھیلے گا اور سچ چمکے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. مولانا الطاف حسین علی.